A więc tak, przejdźmy może do rzeczy. Jakich narzędzi, Unfa, używasz do tworzenia swojej muzyki? W ogóle jaką muzykę tworzysz? Powiedz słuchaczom. Ja robię głównie elektronikę. Czasem też używam jakichś sampli, nagrywam jakiś wokal, coś tam tu i tam, czyli po prostu głos. Ale głównie bawię się w syntezę. Robię ostatnio dużo muzyki, która jest w 100% syntetyczna. Czyli każdy dźwięk jest wygenerowany komputerowo i nie ma żadnych żywych instrumentów, ani żadnych żywych głosów ludzkich czy nieludzkich, żadnych sampli, nic. To jest takie małe zboczenie moje ostatnio. Jeżeli komuś ze słuchaczy spodobałaby się muzyka, która będzie tutaj puszczana, albo była puszczana nawet przed audycją, dla tych, którzy nie słuchali offline, to polecamy stronę ulfamusic.com, gdzie zamieszczasz swoją muzykę. Można to odsłuchać całkowicie za darmo. Jakich dokładnie tych narzędzi używasz? Czy używasz, znaczy inaczej, używasz na pewno programu darmowego. Jak się ten program nazywa? Znaczy to programów jest wiele. Mhm. Podstawą wszystkiego w tej chwili jest Ubuntu dla mnie, system operacyjny linuksowy, który jest tak jak cała reszta wolnego programowania dostępny za darmo. I główny program, którego używam, nazywa się LMMS. Taką niefortunną nazwę trochę. To jest skrót od Linux Multimedia Studio. I wbrew nazwie jest to urządzenie, jest to program tylko do konstruowania muzyki, tylko do dźwięku. I on świetnie się nadaje właśnie do komponowania elektronicznej muzyki, do syntezy różnych takich rytmicznych i melodycznych brzmień. Pamiętam, że na Dniach Wolnego Programowania wykładałeś też również o tworzeniu muzyki. Polecałeś wtedy program o nazwie, o ile dobrze pamiętam, Q-Traktor, tak? Nie, to był SEC24. SEC24, tak? Czyli tych programów jest dużo. Jest ich od groma. Tworzysz na tym jednym, którym przed chwilą tutaj właśnie powiedziałeś, ze względów na to, że on jest po prostu dla ciebie najbardziej wygodny, tak? I ma dużo możliwości, tak? Tak, właśnie. Mam większość tego, co potrzebuję, mam już w środku. Nie muszę używać zewnętrznych programów do jakichś dziwnych kombinacji z przetwarzaniem dźwięku. Tutaj mam wypunktowane AM-Synth. Co powiesz na ten temat? To jest taki syntezator dosyć prosty. Działa jako osobny program, więc można go używać na przykład do grania na żywo. Podpinacie sobie klawiaturę MIDI do laptopa, podpinacie się pod nagłośnienie i gracie. Zresztą wszystkie tutaj przedstawione syntezatory działają w ten sposób, chociaż jest jeden wyjątek, który też działa jako wtyczka wewnątrz LMMS, co mi bardzo ułatwia życie. A sam AM-Synth, no to jest dość proste narzędzie, którym się za dużo nie bawiłem, jako że jak się dorwałem do LMMS-a, to już się bawiłem wszystkim, co jest w środku jego, a za bardzo się na zewnątrz nie rozglądając. Ale przygotowałem takie małe demko, co ten syntezator potrafi. I parę ciekawych brzmień da się z niego wycisnąć. Jakoś go nie żyłowałem specjalnie. Jak się będziecie bawić sami, to pewnie też będziecie mieli kupę farajdy. No i właśnie teraz zaprezentujemy pierwszy taki przykład twojej muzyki właśnie przy użyciu tego syntezatora. To nie jest muzyka. Zobaczymy. Niech ocenią to słuchacze. Ja jeszcze tego nie słyszałem. Dobra, nie było gadki. Rodem wręcz z jakiegoś starego filmu science fiction. Dokładnie, też to pomyślałem, kiedy to nagrywałem, eksplorując presety. Dużo czasu zajęło ci stworzenie czegoś takiego? Nie, niespecjalnie. Tym bardziej, że robiłem to specjalnie dla audycji, więc chciałem zaprezentować, czym się chwalą twórcy, czyli po prostu w jednym sekwenserze zrobiłem prostą sekwencję testową, czyli po prostu pętlę, która grała jakieś dźwięki, wysyłała sygnał MIDI, podpiąłem syntezator, przejechałem się po presetach, które cały czas zmieniało się brzmienie, potem to podciąłem trochę, żeby nie trwało godziny, no i jest. Zróbmy taką przerwę w gadaniu. Chciałem powiedzieć, że słuchacie radiakontestacja.com, a dokładniej audycji Geek Cloud. Audycja ta oczywiście jest na żywo jak co tydzień i można do nas dzwonić, zadawać pytania, komentować tutaj twórczość Unfy. On chyba chciałby usłyszeć trochę słów na pewno o tym, czy się ludziom to podoba, czy nie. Możecie zadawać pytania, jeżeli chcecie tworzyć muzykę, to myślę, że Unfa również wam podpowie, jak to robić, zdradzić tutaj sekrety. Dzwonić do nas można na Skype'a oczywiście całkowicie za darmo. Popieramy ideę open source, tak? Wszystkiego za darmo prawie, że... Ale nie jesteśmy socjalistami. Kontestacja.com to login Skype, a jeżeli nie macie Skype'a, bądź z jakichś przyczyn mikrofonu też do niego, to możecie zadzwonić z telefonu komórkowego bądź z telefonu stacjonarnego pod numer 222-195-321, 222-195-321 i koszt tego połączenia to jak koszt połączenia z centralą TPS-a chociażby, tylko mniej nerwów na pewno przy tym. Zapraszamy też wszystkich słuchaczy, którzy nie wierzą, że jest coś takiego jak czat dla ludzi pisatych, kontestacja.com i tam w menu na samej górze znajduje się taki przycisk, czat, wpisujecie swój login, właściwie to wymyślacie sobie nick, nie rejestrujecie się tam i możecie już pisać z innymi słuchaczami. I dla ludzi, którzy używają IRC-a, serwer Freenode i kanał hash PDA site, tam też można pisać z nielicznymi, co prawda, słuchaczami, ale jednak można. Myślę, że możemy przejść teraz do kolejnego punktu. Tym kolejnym punktem jest Fasex. To jest kolejny syntezator, o ile dobrze mi wiadomo. Co powiesz na jego temat? Czym się cechuje? No ja wymawiam jego nazwę Fasex, ale nie wiem, może Fasex. W sumie Fasex, tak mi się wydaje, od face. Fasex. Fasex. Bardzo ciekawa nazwa. Jest już po 20. Nie, no nie ma jeszcze 22, ale dobra. To radio wolne. Poczekamy, aż wszystkie dzieci pójdą spać i wtedy zaczniemy takie rzeczy, okej? Okej. Okay. A więc tak, rozumiem, że nazwa ta jest myląca i nie polega to oczywiście na tym, jak słuchamy tego wyrazu, tak? Dobra. No to słuchamy. W ogóle nazwa to jest skrót, dlatego tak od Face Harmonic coś tam eksperyment. Dawno temu to czytałem, nie wgłębiam się. W każdym razie, jest to bardzo ciekawy syntezator, który ma trzy oscylatory, cztery moduły LFO, we wbudowanych chorus i delay, czyli takie efekty standardowe, i jest polifoniczny, tak samo jak AM Synth. Czyli może generować kilka dźwięków naraz, tworząc harmonię, ale może też pracować w trybie monofonicznym. No ogólnie dużo nudnych technicznych szczegółów, których może mało kto rozumie. Bardzo go lubię, bo potrafi z siebie wydawać naprawdę niesamowite dźwięki, co będzie można usłyszeć, mam nadzieję, za chwilę. Będzie. No i fajnie jest się nim pobawić, bo w pół minuty trudno oddać całą zabawę, jaka jest w brzmieniu tego syntezatora. Tutaj na czacie ludzie zaproponowali, że można by stworzyć już nowy portal o nazwie Fasex po prostu. A Worter 101 napisał, bo seks w życiu geeka występuje tylko na ekranie. I te kobiety w nazwisku JPG. Puszczę po prostu przykład stworzony na tym syntezatorze i myślę, że już nie będzie takich skojarzeń. Mam nadzieję. To był Fasex. Zwał jak zwał. Faktycznie widać, że jest to dosyć ciekawe narzędzie do tworzenia takiej psychodelicznej wręcz muzyki elektronicznej. No można i mniej, nie, tak nie. Ale myślę, że można z tego wydobyć mnie, fajne melodie nawet. Takie melodyczną muzykę nawet można tworzyć. Tak? Można, można. Tylko trudno, wiesz, przerzucając się przez maksymalną ilość różnych dziwnych brzmień, stworzyć jakąś muzykę, no. Do tego zachęcam już każdego indywidualnie, żeby sobie ściągnął i poeksperymentował. Dokładnie. Fasex, jeszcze raz przypominam. A teraz nazwa kolejnego syntezatora, a nazywa się on Bristol. Czym się cechuje ciekawym? To jest w ogóle coś nieco odmiennego, ponieważ jest to jakby kolekcja kilku syntezatorów. Twórcy mówią, że jest to emulator, czy emulatory, czy emulacja różnych oldschoolowych syntezatorów. No jeżeli wyjdziemy sobie na stronę tego projektu, a link wrzucę właśnie na czata teraz, to jest bristol.sourceforge.net, to możemy sobie zobaczyć, że to jest tak naprawdę kilka różnych syntezatorów, a nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt. Każdy z nich brzmi inaczej. Ja się przeszedłem po trzech może, nagrywając taki materiał demo, ale jest tam dużo ciekawych brzmień, które na pewno wywołają nostalgię w niejednym z nas. Jeżeli chodzi o to, to myślę, że możemy już puścić przykład muzyki właśnie stworzonej na tym syntezatorze. Bristol się zwie, jeszcze raz powtarzam dla tych, co nie dosłyszeli. To zabrzmiało jak kombi. Szorbało taśmę. O, to mi się podoba, muszę powiedzieć. Bristol, nazwa tego syntezatora. I tutaj już ja się trochę interesuję taką starą muzyką elektroniczną, graną właśnie na analogowych syntezatorach, i tu właśnie powiało mi takim analogowym syntezatorem. Oj tak. Fajne brzmienie i nawet przez sekundę usłyszałem słodkiego mojego życia z kombi. Taki identyczny chyba nutę użyłeś. To mi potem powiesz, które to brzmienie, bo ja nie kojarzę. Ostatnio grał, akurat tak sobie skojarzyłem teraz. No identycznie po prostu to zabrzmiało na samym początku, jak zacząłeś używać tego wyższego dźwięku. Mi się podobało. Nazwa kolejnego syntezatora to Alsa Modulator Synth. I tu już widzę nazwę Alsa, której po prostu nie cierpię. Modular. Tak, Modular Synth. Alsa no to, Modular Synth. Tak jest. Jak sama nazwa wskazuje, jest to syntezator modularny. Nie wiem, czy poprawnie użyłam tych terminów po polsku, bo wszystko, co jest w internecie na ten temat, jest po angielsku, więc... Ja myślę, że słuchacze kontestacji są na tyle inteligentni, że znają język angielski, więc wal po angielsku. All right. So... Bizarka. Okej, nie bez jaj. Znaczy, żeby nie było. Sami faceci tu, okej. Ten syntezator jest trochę inny od całej reszty, czyli trzech, które do tej pory przedstawiliśmy, ponieważ nie posiada on, jak one, czy jak te wcześniejsze, stałego okienka, czy zestawu okienek z pokrętłami. Tylko udostępnia nam przestrzeń, czy raczej płaszczyznę, bo to jest dwuwymiarowe, na którą możemy sobie wrzucić różne elementy, które symulują działanie różnych elementów używanych w prawdziwych zestawach, które istniały, albo istniały takie właśnie syntezatory budowane z klocków. No i więc użytkownik wykłada sobie takie klocki. Jeden mu generuje ton, inny mu generuje napięcie sterujące czymś, na przykład filtrem, generator obwiedni, takie różne rzeczy. Inny to jest oscylator wolnoobrotowy, że tak powiem, LFO. I z tych bardzo różnych klocków składa się syntezatory tak naprawdę. To nie jest jeden syntezator, to jest niesamowite narzędzie, w którym można zbudować własny syntezator od praktycznie podstaw. Więc można z nim zrobić no dużo rzeczy. Jedna rzecz, która mi w nim brakuje, to to, że nie jestem w stanie z niego wydać więcej niż jednego dźwięku na raz. To znaczy jest monofoniczny, ale może to tylko moje jakieś upośledzenie użytkownika, bo nie słyszałem, żeby był monofoniczny ponoć jak z założenia, no ale no. To polecam tym, którzy lubią eksplorować bardzo geekowskie właśnie rozwiązania i trzeba trochę poczytać, zanim się coś będzie w stanie zrobić, żeby złapać podstawy, ale zabawa jest... Ktoś na czacie właśnie zasugerował, że to taka geekowska trochę muzyka. No i w sumie trochę się zgadza. Rana tak na... A gdzie my jesteśmy? No? Geek Cloud. Geek Cloud. Chmura geeków. Witamy w chmurze geeków. Witamy w chmurze geeków. Yeah. No, powinieneś robić podkłady dla kontestacji. Z takim głosem, chłopie. Przykład na Alsa Modular Synth. Coś tu mi program strajkuje. Fajne. Jakby no. Tak wydobyć z tego melodię, to naprawdę można tworzyć świetną muzykę. No, myślę, że mimo że żart by się spojrzał z... Że tak powiem... No, cóż, tak... Dla ludzi niewtajemniczonych chciałem powiedzieć, że to są tylko przykłady muzyki, którą można stworzyć na... Właściwie to są przykłady brzmienia tych syntezatorów, które używa UNFA, taką prawdziwą muzykę, bo on również zajmuje się tworzeniem muzyki, właściwie tu zajmuje się tworzeniem muzyki. Będziecie mogli... Przede wszystkim, tak? Podcasty robisz całkiem też śmieszne, takie fajne. Ale dobra, mniejsza o to. To później rozrywkowo. Muzykę, która jest melodyjna i którą da się nawet słuchać, będzie można usłyszeć na sam koniec audycji. Przygotował taki specjalny miks, który puszczę. To tak, żeby tutaj ktoś sobie nie pomyślał, że zachwycamy się tym czymś. Bo to są tylko przykłady, nie? Tak w roli jasności. I ogólnie to jest audycja Geek Cloud, na której dziś gramy muzykę i mówimy o muzyce. I leci ona na żywo. I możemy do nas dzwonić na Skype'a kontestacja.com i zadawać pytania dla UNFY, jak on to robi. I jeszcze nie wiem, co. Po prostu rozmawiać z nim. Bądź 222-195-321 można też zadzwonić z telefonu. O czacie to już chyba wiecie, bo trochę już tu was jest. No i ogólnie leci audycja Geek Cloud. Jeszcze raz przypomnę. Kolejny syntezator. No to tutaj już tak gładko nie będzie z tą nazwą, ale pozwólcie mi ją wymówić. Na pewno na czacie zaraz będą ludzie chcieli, żeby to zapisać. Zaczynam. ZinAdSubFX. Czyli to się, czyta się to poprawnie jak? ZinAdSubFX? Tak. Chyba. Chyba. ZinAdSubFX, ja to czytam. Nazwa. Tak. No, nazwa jest dość karkołomna, ale można wskazać do ZASFX. Faktycznie. Jakby komuś sprawiał problemy. ZASFX. Trochę brzmi jak ZAX. ZAX. O nie, o nie. Tyle nie to. Nie, na szczęście z ZAX-em to nie ma nic wspólnego. No, na szczęście. ZinAdSubFX. Czym się cechuje więc ten ZinAdSubFX? Cechuje się tym, że jest cholernie rozbudowany. Aha. Ja jakoś tam za bardzo z komercyjnym oprogramowaniem nie miałem do czynienia, ale to jest naprawdę najbardziej wywalony w kosmos syntezator, jaki mi przyszło w życiu mieć na desktopie lub laptopie. No, właściwie trudno sobie wyobrazić jakiś dźwięk, którego nie dałoby się za jego pomocą uzyskać. Czy chcemy syntezować basy, czy pady, czy solowe jakieś instrumenty, czy perkusyjne, czy jakieś bardzo poryte efekty specjalne, czy nawet do filmów. Ostatnio właśnie udało mi się wysyntezować dźwięk, który brzmi autentycznie jak wyłączany silnik odrzutowca z tym charakterystycznym. No, to byłoby coś, techno z odrzutowcem w refrenie. A tu gdzieś jest jakiś kawałek, macie chyba któryś, którym to było. Zaraz coś zrobię, jakiś research. W każdym razie uwielbiam ten syntezator i to właśnie on jest jako wtyczka zaimplementowany w LMMS, Linux Multimedia Studio, i dzięki temu ja tego LMMS-a używam tak chętnie, ponieważ ten syntezator jest naprawdę potężny i to, że jest tak blisko związany z programem, który działa jako sekwencer, to naprawdę no, mogę się bawić przednio i robić różne dziwne dźwięki. No ja powiem tutaj, że jeżeli chodzi o ten syntezator, to ja miałem z nim trochę do czynienia. No i zapoleciłem go znajomemu, który się zajmuje tworzeniem muzyki w FL Studio, w tym wypadku i na Windowsie, nie? Jak wiemy, ten Synapsub FX też jest dostępny w wersji na Windows, jako wtyczka VST. No jak on zobaczył ten syntezator, to się złapał za głowę i powiedział, że mu się nie chce w tym robić, bo za dużo tutaj jest po prostu do kręcenia. Program dla typowego geeka odnośnie geeków, to tutaj na czacie ciekawa dyskusja się zaczyna robić. Wortel 101 napisał: środowisko open source'owe nie umie nawet programów nazwać normalnie. Filar odpowiedział: nazwy tylko dla geeków językowych, po czym Szynwo, przynajmniej widać po nazwie, dla kogo program przeznaczony. Cóż, zobaczmy. Geekcy nie mówią, mówi Felix. Zobaczmy, jak wygląda taki przykład stworzony na syntezatorze Synapsub FX, bądź jak to tu wcześniej powiedziałeś, Synapsub FX? Zasks. Ale nie zajks. Zadziało akcja. Idealne jako podkład fizyczny do jakiegoś filmu. Ta końcówka. Cóż, mi się bardzo podobało i to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o syntezatory, przykłady, jakie nam tutaj na dzisiaj przygotowałeś. Efekty tutaj. Myślę, że teraz mógłbyś coś o nich powiedzieć. Halo? Unfa? Czy jest z nami na sali Unfa? A jestem. No. O efektach słyszałem, że chcesz teraz coś powiedzieć. No, z chęcią. No to więc tutaj myślę, że warto byłoby zacząć kolejnej fascynującej i bardzo prostej nazwy, rodem z geekowskiego języka. LADSPA. LADSPA. Nie wiem, jak to nie spa. To nie spa. Nie. Tak. LADSPA. Skrót się rozwija w Linux Audio Developers Simple Plugin API. No i teraz, jeżeli to usłyszałeś, to powtórz to, drogi słuchaczu. Jeżeli uda ci się to powtórzyć, to zadzwoń i powtórz to nam, to wygrasz coś. Naprawdę. LADSPA. Uścisk Billa Gatesa. Na przykład. W sensie dłoni. Kurczę, jeszcze 2 minuty do 22. Czym się cechuje LADSPA? LADSPA się cechuje tym, że jest prosta. Znaczy w tym formacie odmiennie od VST na przykład, albo LV2, o których jeszcze powiemy, czy Audio Unit, jak to jest pod Maciem, te wtyczki nie zawierają żadnych specyficznych interfejsów graficznych. Przedstawieniem wszystkich elementów kontrolnych zajmuje się program, w którym są one używane. Czyli inaczej to będzie trochę wyglądać, jak będziemy ich używać w Ardour, inaczej jak będziemy ich używać w LMMS, czy w innych programach, czy w Jackracku. No i generalnie te wtyczki to jest pierwszy taki standard, który pozwala ludziom w dość prosty sposób pisać moduły przetwarzające dźwięk i deweloperom programów pisać w dość prosty sposób ich wsparcie dla nich. No i w sumie tyle o LADSPA. Kolejny LV2, tak po polsku czytając. No, po angielsku to nie wiem, LV2. No tak jakby. Prawie jak R2D2. On z PC speakerem gadał, znaczy się. Tak. A, wiecie dlaczego w ogóle R2D2 tak gadał? A właściwie to nie gada, bo spieprzyła mu się Alsa, jak głosi do. Kto? Komu się? No, dla R2D2, dlatego nigdy nie mówił. PC speakerem. Zaczął po prostu Dalsa Force Reload. V2. Z czym się cechuje? Ciekawym. To jest następca standardu LADSPA. Ma lepszą nazwę. I odmiennie od LADSPA wspiera interfejsy graficzne. Czyli możemy sobie robić piękne wtyczki, nie tylko funkcjonalne i piękne, bardziej funkcjonalne interfejsy, które też mają elementy graficzne. Mhm. Ładnie to demonstruje zestaw wtyczek CALF, C-A-L-F, które są już dostępne w LV2, chociaż na razie to jest jeszcze beta, więc one są podobno trochę niestabilne. Ale jak ktoś gdzie się wyczai, to może zobaczyć. Naprawdę te wtyczki wyglądają i brzmią świetnie. Dodatkowo LV2, jak czytałem sobie specyfikację, podobno też tym się różni od LADSPA, że jak wtyczka się wysypie, to program się nie wysypie. A z LADSPA bywa często tak, że wtyczki wysypują program, niestety. Więc jeżeli używamy jakichś wtyczek wziętych z koziej, wiecie czego, to może to skutkować bólem głowy i potrzebą zwiększania częstotliwości robienia autozapisu. Jeżeli taki mamy. Na czacie Worter 101 napisał: biedna Alsa, nawet w Geek Cloud po niej jadą. No, biedna, no. A o Alsie w ogóle to będzie później jeszcze, bo o serwerach dźwięku będziemy rozmawiać pod koniec audycji. LV2 było, pozostaje nam trzecia wtyczka o nawet fajnej nazwie. VST, taka prosta do zapamiętania. Czym się cechuje? Od razu widać po nazwie, kto to robił, nie? Tak. Nie, no dobra, w sumie teraz jadę po swoich. Ale no cóż, wiadomo, w Linuxie nie wszystko jest piękne, więc należy udawać, że jest. VST to jest dość chyba już wiekowy, staje się, standard wtyczek. O ile się nie mylę, został stworzony przez firmę Steinberg. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tę nazwę. Która jest znana głównie z tego, że jest znana z produkcji programu Cubase, o którym pewnie słyszeliście, jeśli mieliście do czynienia z czymkolwiek do edycji dźwięku, bo to jest taki jeden z takich wiodących programów do tego właśnie. I ten standard wywodzi się z Windowsa, czyli systemu, którego tutaj nie używamy pewnie zbyt licznie. Ale ostatnio można go też używać pod Linuxem. Są odpowiednie nie wiem, jak to nazwać, jakieś takie wrapery, czy w każdym razie da się tego używać. I też pamiętam, kiedy jeszcze nie byłem takim geekiem, nie nosiłem takich grubych szkieł i nie byłem taki gruby i w ogóle taki zgarbiony, to używałem wtyczek VST. I kilka, jest bardzo dużo darmowych też wtyczek VST właśnie, co też jest fajne. I, no i są bardzo dobre różne, na przykład Synth One. To jest taki prosty, aż potężny, mały syntezatorek. No. O, taka ciekawostka. Jedna seria wtyczek VST, znanych pod nazwą MDA. O, MDA? Kojarzy mi się z kontopami. No. Nie wiem, chyba mylnie. MDA Compact 2, tak na przykład. Dobra, mniejsza o to. No, taka seria wtyczek w VST właśnie była bardzo prostych i bardzo niezawodnych. MDA do wszystkiego praktycznie. No, można było tak naprawdę używać tylko tych wtyczek, bo tam był zestaw taki, który zaspokajał wszystkie potrzeby producenta, przynajmniej na takim poziomie, jakim ja wtedy byłem. I ostatnio właśnie, znaczy może nie ostatnio, jak chyba rok temu czy coś, twórca wypuścił kod tych wtyczek i nie wiem, czy on, czy ktoś inny przepisał je na LV2 na Linuxie. Teraz można ich używać natywnie, co jest dla mnie świetną wiadomością, bo to są świetne wtyczki. Więc jak gdzieś zobaczycie wtyczki MDA, to instalujcie. Tyle. Instalujcie i testujcie. Ja mam pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o wtyczki z VST na Linuxie, ponieważ o ile mi wiadomo, to działa przez Wine, jeżeli mówimy o wraperach, bo to są wtyczki rozpowszechniane w formacie bibliotek DL, czyli stricte pod Windows, nie? No zdaje się, że tak. No i raz spróbowałem... Widziałem wtyczki VST kompilowane pod Linuxa. Nie wiem, jak to działa, ale widziałem. No i mnie kiedyś podkusiło, żeby do LMS-a podłączyć wtyczkę VST zwaną Silent One, może ci znam, Tobiaszu, jest. Synth One? Silence. To jest pod, znane pod FL Studio. Nieraz widziałem efekty, jak to działa. No i spróbowałem załadować tą wtyczkę i skończyło się to na tym, że musiałem robić reset komputera. Wyciek pamięci zarypał cały RAM i cały swap. Także z tymi wtyczkami, jeżeli uruchamiamy wtyczki, które są kompilowane pod Windows, to radzę uważać. No racja. Ja nigdy nie używałem specjalnie VST pod Linuxem. Właściwie tylko sprawdzałem, czy to działa. Nie pamiętam już nawet, czy to działało. Wolę używać natywnych, no bo są bezpieczniejsze. Właśnie VST-ki potrafią robić brzydkie żarty. A mam do ciebie takie pewne pytanie. Jak to całe oprogramowanie, jeżeli mówimy o tych syntezatorach i efektach, jak to wypada na tle oprogramowania komercyjnego? Wiesz, na tle komercyjnego oprogramowania, jeżeli odrzucisz tą podstawową różnicę, jaką jest cena i wolność używania i zmieniania oprogramowania, no to oczywiście wypadają raczej słabo, nie? Nie ma się co oszukiwać. Oprogramowanie wolne jeszcze się musi dużo nauczyć i musi się mocno ustabilizować, żeby dogoniło w jakikolwiek sposób oprogramowanie komercyjne. No jednak oprogramowanie komercyjne jest przede wszystkim jest znacznie stabilniejsze, myślę. Chociaż słyszałem, że od niektórych, że na przykład Cubase też się potrafi haniebnie wysypać. No ale przynajmniej jak się wysypują te programy, to jednak mają tam pewną jakąś fajną obsługę tego i robią wszystko, co w ich mocy, żeby użytkownik nie zmienił dostarczyciela oprogramowania. Wiadomo. No pod Linuxem trzeba... No znaczy ja miałem do czynienia z FL Studio trochę i nieraz widziałem, jak to się potrafiło wysypać przy dosyć prostych projektach na Windowsie, także... A to chwilę mnie zaskoczyłeś, wiesz? I co jeszcze ciekawego powiem, jeżeli chodzi o Zynatsub FX, no to jednak myślę, że to jednak tutaj już mogłoby to konkurować z komercyjnymi programami, bo jak sam zobaczyłem o zaawansowany interfejs, to się zdziwiłem, że to jednak ma taką moc, jeżeli chodzi o... No tak. Jeśli chodzi o ten syntezator, to rzeczywiście myślę, że jest cała masa komercyjnych syntezatorów, które mu nie dorastają do pięt. Nie co wiem, najważniejsze nawet... jest... No. Nie wiem, nie widziałem jakiegoś komercyjnego syntezatora, który by go przebijał, ale no nie jestem jakby koneserem komercyjnego oprogramowania, więc po prostu może nie wiem o czymś. No, open source'owy UNFA po prostu jesteś. A pomagam dzisiaj... mówię, że jesteś open source'owym UNFą i pomagasz dzisiaj przy prowadzeniu audycji i również w niej uczestniczysz, bo jest to audycja Geek Cloud dziś o tworzeniu muzyki. Dzwoni do nas Krawiec 2, by zapewne coś ciekawego powiedzieć. Cześć, Krawiec. Strzałka, witaj, panowie, witajcie. Świetna audycja, naprawdę. Nic tak nie zrobi dobrze wolnemu oprogramowaniu i Linuxowi, jak właśnie zapraszanie ciekawego człowieka i pokazanie tego, co robi już na przykładach, nie? No bo gadać to sobie można w nieskończoność i zachwalać, ale tutaj mamy konkret po prostu. Mi się bardzo to podoba. UNFA jest fajny, no. Jest ciekawa postać, eksperymentator. Wszystko, co robi, zawsze jest jakąś tam niespodzianką. Nie wiadomo, czego się spodziewać. No, to mi się podoba, nie ma nudy. A o tych wtyczkach VST, to powiem wam, że no mi się na przykład nie udało znaleźć żadnych ciekawych. Sama jakaś taka sama lipa, ale no nie wiem, bo osobiście działam na Windowsie 7, ale przed chwilą właśnie sobie zamykałem aplikację tutaj, żeby zadzwonić przez Skype'a bez żadnych tam większych obciążeń. To po prostu kursor myszki nawet zaczyna stawać w miejscu na kilkanaście sekund i system jest totalnie zamulony, jak zamykam program, więc zaczynam się powoli zastanawiać nad przesiadką, przynajmniej nad, no nie wiem, może jak sobie kupię nowy komputer, to sobie na starym zainstaluję Linuxa, bo to się niby jest dobry system, ale no widzicie, jak to wygląda, no chcesz zamknąć program i no wszystko siada. No ale wiesz, tam Linux też ma swoje wady, on faktycznie działa, ale wiele rzeczy na nim nie działa, no. Czekaj, mówisz teraz, Krawiec, pracujesz na Windowsie czy na Linuxie? Na Windowsie. Brzmi zachęcająco to, co mówicie o Linuxie. No to cieszymy się, że przekonujemy do open source'u i do systemu Linux. Cóż, to był Krawiec. Dzięki za telefon. No, cześć. No, na razie. Ogólnie to staje mu kursor aż na komputerze z tego Windowsa. Żarty żartem, tak? Ale tak jak tutaj Krawiec powiedział, my również pokazujemy właśnie, co można tworzyć. I tutaj, Unfa, przyszedłeś również nie tylko mówić o tym, jak to robisz, ale żeby pokazywać. I teraz właśnie puścimy tak, nie wiem, niecałą minutę twój przykład muzyki o nazwie, który zatytułowałeś UMDS, UMDS. Bardzo ciekawa mi ta nazwa, spodobała mi się, więc dlatego puściłem. UMD... UMDCTD... Sam nie jestem w stanie go wymówić, dobra. To był Ulfa, który nazwał swoją piosenkę tak, że nie potrafi jej wymówić. Audycji. Tutaj mam wyznaczone, że przetwarzanie dźwięku na żywo. Tutaj masz coś przygotowane dla nas? Tak jest. No to dajesz, że tak powiem. To najpierw powiem, a potem puścimy, co? Mam nadzieję, że nas nie urwie. No, ja też nie. To nie było dobre. Więc tak, pod Linuxem można spokojnie przetwarzać dźwięk na żywo. Czyli możemy na przykład położyć laptopa na scenie, podpiąć sobie mikrofon, podpiąć się do nagłośnienia i śpiewać z pogłosem na przykład, nie? Pamiętam albo... na dniach wolnego programowania. No tak. Rozbawiłeś, rozruszałeś całą salę. Dzięki. Akurat wtedy nie przepuszczałem tego, co szło z mikrofonu przez Linuxa, bo miałem za dużo zabawy z syntezowaniem tego, ale można. I można też, są różne programy specjalizujące się właśnie w przetwarzaniu sygnału audio na żywo. I pierwszym, który chcę omówić, jest Rakar Rak. Też ma taką, wiecie, nazwę jak dla geeków. Jaki geek to wymyślił? No, sami geecy to wymyślają, nie? Ale to ma swój urok. A więc Rakar Rak to jest program, który służy zamierzeniu jest do przetwarzania sygnału gitarowego. Czyli możemy sobie podpiąć gitarę do miksera, mikser do komputera, odpalić rakarak, laptopa tudzież desktopa podpiąć do nagłośnienia i zamiast pieca gitarowego używać tego zestawu do zabawy z przestelami, pogłosami, delayami, phaserami, flangerami, pitch shifterami, całą masą innych wykopanych w kosmos rzeczy. Tak więc ten program to jest taka bardzo zwięzła i fajnie zorganizowana skrzynka efektów. Ale możemy tego używać również do przetwarzania głosu, więc na przykład, no ja się teraz nie bawię tym, ale mógłbym się zacząć bawić na Skype. W sumie, a czemu nie? No właśnie. Jesteś tak więc... gotów? Słucham? Czy jesteś gotów do pokazania tutaj słuchaczom? No, mam tutaj przygotowane takie półminutowe. Tak sobie myślę, wiesz, jest taki... przygotowałem taki suchy kawałek materiału, który będzie używany do testów. Jakbyś go puścił najpierw, to będzie wtedy słychać różnicę. Bo no, w ogóle to się nie śmiejcie z tego. A możesz podać przykład? Znaczy nazwę? Nazywa się suchy.org. A, właśnie, zastanawiałem się, coś tu mi żeś napodrzucał. Ale wiesz co, zmartwić się, muszę to odszukać od nowa, dlatego że wiadomo, wysypał mi się Windows. Suchy. Mam suchego. No, dobra. To co, pierw puścimy ten przykład, a później zagrasz na żywo, tak? To jest bez żadnych efektów. To jest tylko przez szalik śpiewane. Mniejsza. Przez szalik. No, to był Ulfa. Tak, to ja. A Łukasz tak to brzmi. Do nas dzwoni. On coś tutaj mówił, że coś działa mu dobrze pod zamiast piecyk. A używa właśnie chyba EPC z tego, co tam używa. Halo? Cześć, Łukasz. No cześć. Co nam powiesz? Ja chciałem się odwołać do tego, co powiedział Ulfa, że... podpinając gitarę do rakarak, znaczy do komputera, że tam podał jeszcze, że między gitarą a komputerem jest mikser. I chciałem powiedzieć, że nie jest on konieczny, bo sam testowałem, podłączałem bezpośrednio pod linina, niektórzy pod gniazdo mikrofonowe nawet podpinają i działa to. Bezpośrednio, bez żadnych mikserów. A to fajnie, bo ja... Znaczy, ja nie mam gitary elektrycznej własnej, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić, ale słyszałem, że przez mikser to można robić. Ale jeśli można bez miksera, to jeszcze lepiej. No pewnie. Mogę na przykład wziąć sobie EPC, wziąć gitarę, kabelek. No, nie mam takiego, ale można samemu sobie zrobić. Bo... Zlutować! Geek! Zlutowałem. Dobra, mam już. Zlutowałem sobie taki i mogę się przemieszczać. Tylko jeszcze nie testowałem z gniazdem mikrofonowym. Bałem się, że coś spalę pod linina tylko, a EPC nie ma linina. Nie wiem, może kiedyś się odważę przetestować. Jak już będziesz zdecydowany, że możesz go wyrzucić, tak? No, albo sprzedać. Dobra, no to tylko tyle chciałem powiedzieć. No fajnie, dzięki. No, trzymajcie się. No, trzymaj się. Na razie. Mocno, Łukaszu, bo Ulfa teraz zagra na żywo. Prawda? Nie. Będzie z playbacku. No sorry. Dobra. Tak jak na Sopocie, tak? Tam niby graj na żywo, tak? Ale leci z playbacku. Dobra, Ulfa z playbacku. Z playbacku. Dawaj. Ja? No tak, miałeś coś puścić jeszcze. Ale to ty masz. To się nazywa rakararak.ogg. Ale ty miałeś puszczać na żywo, jak tworzysz muzykę. Czekaj. Muszę to najpierw połączyć. Wiesz, ja nie lubię Sopotu, bo tam właśnie oszukują. No dobra, okej. Nie, żartuję. Żeby nie komplikować, to w takim razie puszczę to. Mam nadzieję, że słuchacze uwierzą, że grasz tak na żywo. Rakararak. Czekaj, już jestem. Słychać to? Bo proszę, ja ciebie... Czy to aby na pewno? O! Już się boję. My też. tak jeszcze tutaj w historię zerknąłem tego czata. To naprawdę nasi słuchacze mają niezłe pomysły. Umc, ale urwał. Edition. Tak się jeden kawałek, który tam wcześniej puściłem, przy którym urwało. Tak. Ja sobie przejrzę po prostu historię tego czata, bo naprawdę. Przejrzę sobie historię i będę wiedział, jakie tytuły dawać do kawałków. Bardzo lubię naszych słuchaczy. Ej. Czy ja jestem na przesterze? Sam w to nie wierzę. Ej. Śmiesznie. Dzień dobry. Nazywam się Peszo. To ty Powiedz pozdrawiam wszystkich geeków. Co to jest? Joanna Senyszyn, czy co to jest? Zabrzmiałeś jak Joanna Senyszyn. Dobra, mniejsza o to. To był Unfa, który właśnie używał... czego to używał dokładnie? Raka. Unfa używał raka. A teraz użyje Kalfa, Jack Rack. Jaki fajny nazwę. Czekam, przed odpalić. To kolejny właściwie plugin, tak? Wtyczka to jest. Tak to się dzieje? Tak. No to jest kolejna wtyczka do przetwarzania dźwięku na żywo. Calf to są wtyczki, ale też są jest tak program, który jest standalone. Można odpalić sobie program, który jest hostem. Ach, nie potrafię się wyrobić wszystkich anglicyzmów, no. Odpalam program, w którym możemy sobie zasadzić te efekty poszczególnie i potem sobie przepuszczać przez nie sygnały, jak chcemy, za pomocą jacka, o którym też jeszcze powiemy. Niestety. No i w sumie, co ja mogę zrobić z Calf? Mogę wszystko, no. Tylko tu jest trochę trudniej, bo trzeba wszystko ręcznie łączyć. Dobra, to i na przykład tutaj, mogę mieć pogłos. Żeby tutaj nie komplikować aż tak, użyję przykładu nagranego wcześniej i puszczę go od siebie. To był Unfa przy goleniu. No, świetne tak swoją drogą. Fajne, naprawdę. Calf, Jack Rack, to się zwie dokładnie. Plugin do przetwarzania dźwięku na żywo. Cóż, kolejny punkt. Trzeci, Vocprog. Prog się czyta, prawda? Vocprog? No, w sumie Vocprog. No bo jak? Fajna. To jest catchy name, nie? That's catchy name. Catchy name, dude? Catchy name, motherfucker! Czy ty wkładałeś dźwięki do GTA San Andreas? Chciałbym. Może jak będę robić szóstkę, co? To się zapisz do nich, bo jesteś tym dobry. Vocprog. Czekaj, mam na żywo? Jeżeli to nie wymaga ingerencji twojej aż tak wielkiej, to na żywo. Jak nie, to mów, to puszczę tutaj przygotowane przez ciebie. To puść, bo akurat na tym systemie, z którego nadaję, nie mam tego zainstalowanego. Dobrze. Bo to dość nowa rzecz jest. No, dość nowa. Przynajmniej tam. The newest. Vocprog w takim razie. I Unfa. Cóż, Niusia 21 na czasie na czacie skomentowała, mózg mi zaczyna siadać. Czas najwyższy zainstalować Linuxa. Da. Dokładnie. No cóż, to był przykład nagrania tego dźwięku w VocProc. A... Ja myślę, że to wymaga komentarza, wiesz? Mogę? Możesz, pozwalam ci. Jeszcze coś dodać? Dziękuję. A więc VocProc to jest taki mały program, który jest upakowany kilkoma przydatnymi narzędziami do przetwarzania głosu. Jak sama nazwa wskazuje, zakładam, że jest to skrót od Vocal Processor albo coś takiego. I ten program może służyć jako vocoder. A jeśli nie wiecie, co to vocoder, to sobie poczytajcie na Wikipedii. Vocoder. Również jest open source'owe. No właśnie, wszystko to jest open source'owe. Pomysł nie jest open source'owy, ale kod jest. Więc a vocoder działa w ten sposób, że mamy sygnał pierwszy, który jest głosem zazwyczaj czyimś, na przykład jak sobie tu gadamy, a drugi to zazwyczaj jest jakiś syntezator. Dzięki temu uzyskujemy taki robotyczny głos i to właśnie było słuchać pod koniec tego nagrania. Później odpaliłem dość proste brzmienie na syntezatorze Synad Subfix, tudzież, i nałożyłem na to swoje golenie, tak przy goleniu, bodajże, bynajmniej nie nóg. No więc to tak gwoli wyjaśnienia, skąd tam się pojawiał ten syntezator, bo gdzieś tam przebłyskiwał, gdy się bawiłem pokrętłami i przyciskami. No. Tak więc można z tego naprawdę fantastyczne dźwięki wyrzucić. Jedna sprawa jest taka, że to działa w mono, jeśli bawimy się wokoderem. Więc jeżeli chcemy mieć stereo, to potem musimy dołożyć efekty, jakiś chorus albo reverb albo coś. No ale to tyle. A jak brzmiało VocProc, to słyszeliście? Jamin teraz. Jamin, tak się to chyba czyta tą nazwę? No też tak myślę, że Jamin. Nazwa jest śmieszna, bo w sumie jak dorzucić apostrof na sam koniec, to wyjdzie, że we're jamming, man, yeah. Dum, dum, dum, dum, dum. Wiecie, bluesowe jam session. No, wiecie, o co chodzi. Tutaj jakiegoś przykładu nie przygotowałeś, już z tego co widzę. Nie, dla Jamina nie mam przykładu, bo to jest trochę inny rodzaj programu. Skrót jest od Jack Audio Mastering Interface, czyli jest to interfejs, czyli po prostu jest to program, który służy do masterowania sygnału audio na żywo. Termin masterowanie jest dosyć rozmyty i niektórym się myli z miksowaniem. Otóż różnica jest dość subtelna, w sumie nie. Miksowanie to składanie jednego kawałka. Masterowanie to łączenie wielu kawałków w jakąś jednolitą całość. Najczęściej masteruje się albumy. I ten program na przykład może się przydać przy różnych koncertach na żywo, kiedy mamy kilka instrumentów i nie mamy jakiegoś mega wypasionego sprzętu. Możemy wszystko przepuścić przez Jamina. Tam mamy bardzo zaawansowany equalizer, na którym możemy sobie po prostu narysować kształt krzywej wzmacniania i ściszania różnych częstotliwości. Możemy też się bawić suwakami, których jest 1000. Wow. Bardzo precyzyjny equalizer. Ma też ten program wbudowany wielopasmowy kompresor. 3-4-pasmowy kompresor ma wbudowany, który umożliwia nam wyrównanie niezależnie głośności bardzo niskich tonów, na przykład mniej niskich, czyli tak od, powiedzmy, bardzo niskie to jest od 20 do 50 Hz, potem od 50 do 200 to są te niskie, basowe, od 200 tam do 2000 to takie już średnie i od 2000 do 20 000 to są wysokie. Tym narzędziem on rozbija nasz sygnał na te cztery pasma i możemy kompresować je niezależnie, co jest szeroko używaną techniką w masterowaniu. Ma też taką fajną opcję, że możemy sobie różne ustawienia zapisywać jako takie zwane sceny. Mamy taki rząd guziczków na górze w interfejsie i możemy płynnie się między tym przełączać później. Możemy sobie zapisać kilka ustawień i w trakcie koncertu czy coś możemy przełączyć się z jednego na drugie. No ale to jest dosyć specjalistyczne narzędzie. Może się przydać na przykład, jeżeli nadajecie audycję na żywo i puszczacie muzykę, głos ludzi z telefonu, ze Skype'a lub skąd inąd, to mam może pomóc wyrównać poziom głośności i ogólnie tak poprawić brzmienie wszystkiego. No, to się rozgadałem trochę. Tak, a odnośnie rozgadania się i ogólnie tematu naszej audycji, to tutaj mam złą wiadomość dla wszystkich słuchaczy. Otóż będziemy zmuszeni pominąć kwestię samej struktury serwera dźwiękowego, czyli ALSy i tym podobnych, dlatego że po prostu nie wyrobimy się za bardzo w czasie. Nasz czas antenowy maksymalnie może tam wynieść 1,5 godziny, czyli audycja potrwa do 23 godziny. Nawet w tej chwili 22.41, czyli tak pozostaje nam 19 minut jeszcze audycji, a więc to pominiemy. Także tutaj omówimy jeszcze kwestię tworzenia tej muzyki przez ciebie, Ulfa, ale zostawimy samą strukturę serwera dźwiękowego i tutaj pomyślimy nad kolejnym tematem na następną audycję, czy będziemy o tym rozmawiać, czy nie. To już zobaczymy, jaki będzie odzew ze strony słuchaczy. Także skupimy się dalej na twojej twórczości, ok? All right, as you wish. Teraz tak. Może na chwilę puścimy jakiś kolejny przykład twojej muzyki. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejna piosenka pod tytułem Ale urwał. W tym też celu użyję jakiejś piosenki, która się nazywa inaczej. Niech to będzie Inverted. Tak zatytułowałeś swoje nagranie. Nie słuchałem, powiem szczerze, także pierwszy raz tego będę słuchał. Mam nadzieję, że się spodoba. Puszczę tak dosłownie na niecałą minutę. Mam nadzieję, że nie tak jak ostatnio na minutę, że trwało 3. Utworów wykonanych przez Umfę, Inverted jego nazwa. Można go pobrać oczywiście za darmo ze strony umfamusic.com, prawda, Umfa? Tak jest. Słuchać sobie dowoli, polecam dla wszystkich posiadaczy zestawów 5.1 bądź dobrych głośników basowych, bo naprawdę fajnie to brzmi. Bądź 28.6, zestawy takie też bardzo fajne. Na przykład. Bardzo, bardzo fajne. Ale teraz będziemy trzymać się dalej tematu. Bo audycja Geek Cloud to tak, może czasami jest humorystyczna, ale bardziej skupiamy się na definicjach i działaniu różnych rzeczy. Narzędzia, tak? Mieliśmy o narzędziach mówić, ale to chyba zostawimy na kolejną audycję, tak? Czy tutaj coś będzie takiego dotyczącego tylko i wyłącznie twojej twórczości? Wiesz co, ja bym chętnie trochę powiedział o narzędziach, bo wspomniałem na razie głównie o LMMS, ale jest też kilka programów, o których warto było powiedzieć, myślę. Przynajmniej jeden. No to mów. No okej. A więc drugim bardzo ważnym programem, którego używam przy produkcji dźwięku, głównie przy tworzeniu na przykład podcasta, bo to tego się świetnie nadaje, jest Ardour. ARDOUR. I jest to profesjonalny program do wielościeżkowego nagrywania i niedestruktywnej edycji dźwięku. Może to brzmi trochę zagadkowo, ale jeśli bawiliście się kiedyś w Audacity, a pewnie większość z was słyszała o tym programie, to macie pojęcie, czym jest destruktywna edycja audio. No ja na przykład nie mam, mam styczność z Audacity. No, ale ja mam styczność z Audacity, właśnie nagrywam na przykład na audycję Audacity, ale nie wiem, co to jest. A, no więc destruktywna edycja jest taka, że jak coś usuniesz, to już tego nie zwrócisz, chyba że Ctrl-Z. Natomiast Wardour edycja niedestruktywna jest, polega na tym, że masz klocki, które możesz ciąć, ale jak już je utniesz, to możesz potem sobie na przykład przeciągnąć krawędź klocka i ten materiał, który sobie odciąłeś, możesz sobie przywrócić. Możesz sobie przewinąć materiał wewnątrz klocka i tak dalej. To jest genialne narzędzie, które po prostu ja nie wyobrażam sobie, jak kiedyś na analogowych stacjach do obróbki audio ludzie pracowali, kiedy mieli taśmę i musieli ją ciąć i sklejać, bo tam jeden błąd to była masakra pewnie. Coś jak z rozblejaniem bomby. No naprawdę, no to wtedy nie tylko saper się mylił jeden raz. Ale informatyk również i ten, co nagrywał, tak? No do tego pewnie taśmy kosztowały, więc w ogóle, żeby coś robić z audio, to trzeba było mieć albo sponsora, albo być galerianką, nie wiem, kurczę. No a Ardour po prostu... Przepraszam. Dobre. Na Ardour po prostu sprawia, że edycja audio jest... może nie jest prosta. Na pierwszy rzut oka ten program jest dość zawiły, ale jest, jak się trochę z nim zapozna, to jest bardzo przyjemna i daje ogromne możliwości. Więc polecam wszystkim, którzy chcą wyjść gdzieś dalej nad Audacity. No i w sumie to jest najważniejsze takie narzędzie. Audacity też używam ciągle na przykład do tego, żeby sprawdzić, czy nie mam jakichś przesterów, jak się w ogóle prezentuje już wyjściowy kształt na przykład jednego kawałka. Najpierw wychodzi z LMMS, potem idzie do Ardour, jest tam jakoś obrabiany z automatyką, robię fade-iny, fade-outy i tak dalej. No i potem jeszcze w Audacity rzucam na to okiem, czy wszystko jest jak trzeba. No. Cóż. Tutaj też na czacie krawiec pytał, czy mogę coś o sobie powiedzieć, ale to. On też pytał, kto się masturbuje w audycji. No nie dużo pytań. Nie, nikt się nie masturbuje. Ja wam nic nie robię. Nie wiem. A też ktoś pytał o trackery. Za ścianą u ciebie. Co mówisz? U mnie za ścianą. U niego za ścianą. U ciebie za ścianą? Nie, u niego, u krawca. Nie, mi się wydaje, że w głośnikach. Okay. Pod łóżkiem. Tak, no faktycznie tutaj... Mówię ci, naprawdę, powinieneś tworzyć jakieś, nie wiem, w radiu powinieneś pracować jakiś dubbing czy coś, człowieku, rób karierę. Więc nie. Właśnie, może pogadajmy trochę o tobie, bo tutaj nie tylko krawiec o tym pisze, ale również ludzie na czacie, że cię bardzo lubią, wielbią wręcz. Nadkupki chcą ci robić, to przecież czytałem. A więc kim jesteś, człowieku Unfa? Tak kończąc audycję. Ja... No, mam 20 lat. Siedzę sobie w Warszawie. I nie jesteś gruby. No, powiedziałeś, że jesteś gruby. Oszukałeś słuchaczy. Nie, tak, to był żart. Ci, którzy mnie znają, pewnie wtedy mieli tam... Wystąpił tam żenujący uśmiech na ich twarz, ale ci, co mnie nie znają, mogą myśleć, że jestem... Nie, jestem bardzo chudy. Zresztą jak wejdziecie na unfamusic.com czy unfamusic, to zobaczycie moje zdjęcie i zresztą chyba nie podejrzewacie, że jak na twarzy jestem taki chudy, to trzymam jakiś taki gigantyczny mięsień piwny poniżej, nie? W którym rozbrajam tłumy wchodząc z autobusów. Nie, nie. Już Border twoje zdjęcie na tapetę mówi, że ustawia. No, sweet. Masz panów, geeków. Też białe tło to będzie super. Tak. I ogólnie tworzenie muzyki zajmujesz się hobbystycznie, czy tak bardziej zawodowo? Zarabiasz na tym pieniądze? Na razie pieniądze raczej zarabiam na grafice, jeśli już jakieś. A, czyli jesteś uzdolniony w obie strony. Jesteś i grafikiem, i muzykiem. No, jakoś tak wyszło, że do wszystkiego jakoś mi się daje coś robić. A muzyką to w ogóle zajmuję się od jakichś 5 lat, czy 6, bo już jest 2011. No i tak może jak ktoś z was się zainteresował tym i chciałby sam zacząć coś robić, to powiem wam, że na początku przez ładnych parę lat, rok, dwa, może nawet 3, robiłem totalny krab. Robiłem rzeczy, których się nie dało słuchać, tylko ja byłem w stanie tego słuchać. Tak naprawdę, ale dzisiaj jak słucham niektórych kawałków z tamtych lat, to no niektóre w sobie coś mają jednak. Sam tak myślę. Może inni by tego nie poczuli, stwierdzili, człowiek, wywal to. Ale no jakoś widzę, że jednak dzisiejsze moje produkcje jakoś ludziom przychodzą, podchodzą jednak do gustu, więc wygląda na to, że nie poszło to w las. I jeżeli chcecie coś takiego robić, to to uzbrójcie się w cierpliwość i nigdy się nie poddawajcie. Dobrze jest też mieć jakieś predyspozycje, na przykład słuch muzyczny, umieć grać na jakimś instrumencie. Ja na przykład nie umiałem. Teraz coś tam kombinuję sobie z gitarami, klawiszami, ale to dalej elektronika jest pierwszym moim. Klawiatura i myszka to moje podstawowe narzędzia muzyczne. I słuchawki. A jeżeli wolno mi zapytać, często spotykasz się z krytyką? Jeśli tak, to jak sobie z tym radzisz? No, generalnie krytykę przyjmuję zawsze chętnie, ponieważ jest to cenna informacja. Bo ogólnie w internecie jest dużo malkontentów takich, którzy po prostu krytykują, ale nie konstruktywnie, tylko po prostu nie, bo nie, to jest brzydkie. No tak, no wiadomo, zawsze się znajdzie grupa. Nie zniechęcasz się? Którzy... Co to? Czy się nie zniechęcasz przez takie coś? Nie, no co ty. No to się zniechęcał, to bym nie przeszedł przez te pierwsze 2 lata, kiedy robiłem totalny jazgot. Bo wiesz, zawsze kiedy puszczałem wtedy komuś jakiś mój kawałek, to było takie facepalm. Ja taki podjarany, kurczę, ale posłuchaj, co zrobiłem. A kumple, no weź to wyłącz. Weź to wyłącz, zapodaj dobę. Man. Tak. No, a właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o twoją osobę, no to nie pochwaliłeś się swoimi umiejętnościami głosowymi. Umiesz naprawdę jesteś chodzącym symulatorem mowy. Naprawdę? To był Ulfa na żywo. Kto ci takich bzdur nagadał? Ty. Ej, synek, uważaj, bo cię spotka coś złego w ciemnej ulicy. Połknąłeś symulator Iwona, tak? Jesteś chodzącym symulatorem. Ja serio mówię. Aha. Okej, okay, już się boję. Ogólnie to ABW cię za, na pewno, za to, co teraz powiedziałeś, bo oni wszystkiego słuchają. O nie! Umiesz jeszcze... Już po mnie. Co? Już po mnie. Tak, już po tobie, jeszcze umiesz udawać... Może się odłączę, spakuję szybko, wezmę tylko dysk i spadam. Oni właśnie lubią dyski zabierać ludziom. Do zobaczenia, do usłyszenia z Jamajki. Drzwi i zabierają dyski, tak. Umiesz jeszcze udawać bardzo fajnie dźwięki z GTA. You motherfucker! Na przykład? Hey man, what you doing? No, także jeżeli ktoś słucha tej audycji i tworzy różne ciekawe rzeczy i potrzebuje ciekawego, kreatywnego człowieka, to niech się z nim skontaktuje, bo naprawdę w tym człowieku jest wielki potencjał, nie tylko muzyczny, ale i dźwiękowy. Nie wiem jak z grafiką, bo nie miałem okazji zobaczyć, ale podejrzewam, że na stronie ulfamusic.com. Nie, Ulfa Music, Music. Masz jeszcze jakąś inną stronę, czy to jest jakaś twój główny taki blog? To jest na razie główne moje miejsce. Masz tam jakieś nie zakładałem nic o grafice, bo w sumie jest to takie poboczne. Chociaż poboczne. Jest bardziej dochodowe niż muzyka na razie. Cóż, czyli tak, twórczość Ulfy można zobaczyć na stronie ulfamusic.com. Tam są... Głównie usłyszeć. Usłyszeć, tak. On również nagrywa bardzo ciekawe podcasty i tworzy ciekawe piosenki. O trzech rękach mi się piosenka podobała. Świetna. No tak. Taka, to, że wpada w ucho i później... Męci, może dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to ja wytłumaczę od zera, co? Jakbyś mógł puścić w ogóle taki przykład, bo ja w tej chwili już nie mam możliwości, boję się, że Windows mi się po prostu wysypie, to byłoby super teraz. A nie możesz wejść po prostu na stronę i puścić coś z niej? Nie, nie mogę, to jest Windows. To jest Windows, baby! Po prostu. It's Windows, baby. Dokładnie. Poczekaj, zaraz coś... Ja w przerwie, nim Tobiasz puści, to ja powiem, że ja czekam na wersję pełną trzech rąk. A, rozumiem, ze zwrotkami, tak? Tak, tak. Zrobisz karierę, chłopie. Zawsze jeszcze mogą być nogi i tak dalej. Na co mi trzy nogi? Albo daj mi nogę, daj mi... Przerób to kiedyś. To ja się muszę chwilowo chyba wyłączyć ze słuchania was na Skype, żeby się to nie zapętliło w kosmos. Cóż, tutaj padła propozycja, żeby przedłużyć. Ja nie wiem, czy my możemy przedłużyć audycję. Hej, możemy przedłużyć? Ej, słuchaj, zagadaj trochę do niego. Przystaw mu lufę do głowy, słuchaj, będzie dobrze. No co? Co tak cicho? Zatkał mnie po prostu komentarz odnośnie tych dysków twardych, bo powiedziałem, że aby dyski twarde, no to tutaj szybko na czacie pojawiła się odpowiedź. Filar na czacie napisał, że biorą je, bo są twarde. Racja, w sumie mieszkamy w kraju, w którym wszystko, co jest twarde, jest złe. Mi się wydaje, że ktoś ma kompleksy w tej władzy. Czy tylko ja tak uważam? No, tak. Każdy facet robi się nielegalny kilka razy. Tego, kochanie, nie rób tego, bo zaraz zrobię się nielegalny, aby wbrać im na chatę. A, dobra, jeszcze nie powiedziałem. Właśnie w ogóle po raz takiego podcasta, mówię na to audycja, bo to właściwie nie przypomina podcasta. Krawiec krzyczy, przedłużajcie kuźwa. Przedłużcie kuźwa. Przedłużajcie kuźwa! Lecą bluzgi. Dobra, to przedłużymy trochę. Dopóki nie będzie nudno. Tak, powiedziałeś, że coś tworzysz jeszcze. Podcast, tak? No właśnie tego podcasta. Nazywa się For No Reason, czyli bez powodu. Mhm. Jeżeli szukacie sobie tą frazę w internecie, powinniście mnie znaleźć. Mhm. A dlaczego akurat nazwa po angielsku? W sumie angielski jest mi bliski. Mimo, że mieszkasz w Polsce. Mimo, że mieszkam w Polsce i nigdy nie byłem w żadnym anglojęzycznym kraju, to jednak bardzo, bardzo lubię ten, bardzo lubię brzmienie i w ogóle działanie tego języka i chłonę wszystko, co mogę z internetu. Jak spotkam kogoś na ulicy, kto gada po angielsku, to też się przyłączam chętnie. Nie często się to zdarza, ale jednak. Ja mam takie pytanie, bo ty masz dar do mówienia głosem gościa z GTA. Czy również tak samo zaczepiasz ludzi na ulicy? Mówisz, bitch, motherfucker! Wiesz co, nie wpadłem na ten pomysł, ale dzięki, zapisz. Okej, okay, to już tak jest moja ciekawości. Lista tudu. A, dobra, jest. Nie no, żartowałem, nie po to zaczepić kogoś głosem. Ja. To jest właśnie cały umfa. Bardzo. Yo, motherfucker! Dokładnie. Cóż, ja się tobie nie dziwię, powiem szczerze, że używasz tego języka angielskiego. Zadałem tylko to pytanie tak w celu... Chciałem wiedzieć, bo czasami ludzie tak używają i nie wiedzą dlaczego. Ja również tak czuję, że ten język jest taki uniwersalny po prostu w internecie zwłaszcza. Więcej ludzi się w nim porozumiewa między sobą. No prawda, to jest wielka zaleta, że jeżeli nadajesz po polsku, to... Tylko, że właśnie, ty nadajesz po polsku, a masz Polska. Nazwę angielską. Tak i pół Anglii. Zwariowane. A jeśli gadasz po angielsku, to zrozumiecie pół świata. Co prawda ja nie robię audycji For No Reason po angielsku. Nie mylcie się, nazwa jest mylna. Nie dajcie się nabrać. Nazywa się po angielsku, ale jest po polsku. W 90%. Ponieważ po prostu nie jestem na tyle znawcą języka angielskiego, żeby takie jazdy otwalać po angielsku. A poza tym ten nasz polski język też uwielbiam, jest piękny. Dziwny czasem i naprawdę. Sam się dziwię, że ja potrafię mówić w tym języku, ale... No, zdarza się. Ale potrafię, to jest fun. It's fun. Polish is fun. It's pure fun, man! What the fuck? Dobrze. A czy przygotowałeś już przykład tej jednej z piosenek, może? Czy masz już to gdzieś tam? No, mam to. Mam nadzieję, że to zadziała. Może też być ta o tych 400 zł. Tylko ja nie wiem, czy to można puścić na antenie. Ona jest wycenzurowana, tak wiem. Aha, no to pójdę. Ona jest wycenzurowana, w sumie. Pójść wersję niewycenzurowaną. Chyba, że takiej nie ma. No, musiałbym przygotować wcześniej. Ale masz. Ale tak bardzo będziecie chcieli, to mogę wrzucić. Dobra, to ja wam podłączę. Słyszycie mnie? Słuchasz audycji nadawanej bez powodu. Tak naprawdę słuchacie Geek Cloud. Jest nadawana z powodu. I tak to sobie leci jeszcze, bo to czołówka. Puść te piosenki lepiej, one są najlepsze z tego wszystkiego. O, właśnie znalazłem. Hole, ale co to jest hola? Co to jest hoa? Może jakaś lodówka? Nie wiem. Jeśli wiesz, zadzwoń do mnie. Nie podałeś numeru? Teraz piosenka pełna głębi. Po co mi trzy ręce, czasu na to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic mi to nie doda. Po co mi trzy ręce, czasu na to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic mi to nie doda. Po co mi trzy ręce, czasu na to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic mi to nie doda. Po co mi trzy ręce, czasu na to szkoda, trzecia ręka zbędna, nic mi to nie doda. No to po co mi trzy ręce? Nie wiem, po co ci trzy ręce. Zupełnie bez sensu. Zgadzam się. Ja też. To by było na tyle. Świetne. Więcej możecie sobie posłuchać na mojej stronie. Właśnie wrzuciłem linka do tego odcinka. To jest odcinek pierwszy, For No Reason. A dla tych, którzy będą słuchać tej audycji offline, to proponuję, żebyś Murfa po prostu wyrzucał później linki na stronie kontestacji pod audycją. Okay. Zainteresowanych, a dla Leni, którzy nie chcą klikać, to niech sobie wpiszą w swoją przeglądarkę ulfamusic.com i tam szukają podcasta Ulfa, nie, For No Reason, tak? For No Reason i tam to będzie między innymi. Każdy odcinek w sumie czymś ciekawym się wyróżnia, ale to mi się bardzo podobało. Takie inne po prostu, tworzysz coś, czego nie ma w internecie i to jest właśnie fajne i bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że inni też tak uważają. Krawiec tutaj na czacie Krawiec śpiewa. Pyta właśnie. On też śpiewa, mam dwie ręce, blanty kręcę. Nie, żeby było wątpliwości, ja nie piję, nie palę, nie wciągam. Jesteś no sobą. I tak dalej. Jestem trzeźwy, naprawdę. Możecie nie uwierzyć po posłuchaniu ostatniego odcinka, ale naprawdę. Wiesz, tak się nie tłumacz, bo zaraz nikt już ci nie uwierzy. Nie, no ja myślę, że to też po prostu słucha poprzednich odcinków i to pod wpływem tego. No, musiał kiedyś powstać ten pierwszy, nie? To jest, chyba, że ktoś inny stworzył to przede mną. Nie, no, Monty Python sarkazmu odpowiedź Wortera, jasne. Inspiracja. Krawiec pyta ciebie, powiedz proszę, gdzie nagrywasz, czy w mieszkaniu, czy studio jakieś domowe, czy jak? Ja wiem, ale słuchacze zapewne nie. Jak to więc jest? No więc... Tak, to jest studio domowe, można powiedzieć. Właściwie to mam mobilne studio, dlatego jestem w tej audycji z wami, bo prowadzicie też audycje mobilnych. Właśnie od jakiegoś czasu mam takie możliwości, że mogę się rozłożyć w każdym cichym pomieszczeniu i robić hałas, co jest bardzo fajne. Sprzęt, którego używam, to jest praktycznie w tym momencie Asus K52J. Oraz Zoom H2. Ten pierwszy to laptop, a ten drugi to mikrofon. Bardzo fajne, małe urządzenie, które rejestruje dźwięk w stereo, a może i czterościeżkowo. Działa jako interfejs audio, więc gadam właśnie przez to z wami tutaj na Skype'ie. Jest wielkości aparatu fotograficznego, tak circabout. Można to zasilać bateriami i zabrać ze sobą wszędzie i nagrać każdy dźwięk, który wam wpadnie w ucho. To jest świetne, no możecie pójść do lasu i położyć się pod drzewem i nagrywać deszcz kapiący wam na czoło i ptaki robiące wam na koszulkę. Na przykład. To jest piękne. No, czy robiący ptak na ciebie, to jest piękne, nie wiem. jeszcze tutaj ciebie zapytał, a może Harry Potter? Nie wiem, czy oglądałeś ten film, co? Kazanie takiego pewnego księdza. Bo mówiłeś o używkach, że nic nie bierzesz, ale może jednak oglądałeś Harry Pottera? No, też... Chyba widziałem 2 lub 3 filmy z tej serii, ale już później nie. Nie chciałem przedawkować. Okej. Okay. Nie, no wiesz. Mam do ciebie pytanie takie. Strzał prawie. Powiedz mi, czy ty mieszkasz w bloku, czy w domu takim normalnym? Mieszkam w bloku ze starej płyty. W domu ze starej płyty. Mam sobą czy sąsiadkę po dwóch zawałach. Co sądzą twoi sąsiedzi na temat twojej twórczości? Wiesz co, chyba mam szczęście. Zdaje się, że wszyscy moi sąsiedzi są albo głusi, albo nie ma ich akurat w domu, kiedy nagrywam. Bo pytałem właśnie sąsiadki z dołu po dwóch zawałach, czy słyszę, jak się czasem wydzieram. Powiedziała, że nie. Aha, no to fajnie. Pozdrawiam twoich sąsiadów. Spoko. Też możesz robić, jak chcesz. Może słuchaj akurat kontestacji. No, a pozdrawiam cały mój blog, Jelonki. Jelonki. Co prawda Jelonki to nie jest moja dzielnica. Moją dzielnicą jest Natolin. Tak naprawdę. Okay. Ale Jelonki też są spoko. Mniejsze, bo się zrobiło tak blokersko. Yo, motherfucker. Legia, Legia, coś tam. Co, ale z tego mam ich tu dużo, ciągle zaśpiewają coś pod oknem. Weźcie do jakiegoś podcasta, stwórzcie razem dobrą muzykę. Dobra, musimy pomału niestety kończyć tę audycję. Mam nadzieję, że wszystkim się podobała. Była to audycja Geek Lab, rozmawialiśmy o tworzeniu muzyki. Naszym specjalnym gościem, bardzo specjalnym, najspecjalniejszym, najbardziej specjalnych gości, jakich tylko mieliśmy. Nie wiem, kiedy będzie bardziej specjalny gość, był Unfa, czyli Tobiasz Karoń. Może Krawiec? No nie wiem, może Krawiec. Krawiec jest też wielce interesującą osobą. Popieram. Zapuśćcie Krawca. Tak, był to Unfa, unfamusic.com, który opowiadał o tworzeniu muzyki, opowiedział też również trochę o swojej, no, dość nietypowej, niecodziennej osobie. Jeżeli komuś się podoba twórczość tegoż oto naszego gościa, człowieka, to niechaj zajrzy na stronę unfamusic.com, ale chłopie, masz reklamę teraz. Wow, dziękuję. Wiesz, chyba ci odpalę działkę. Ten miliardy ludzi, wiesz, którzy słuchają kontestacje, miliardy ludzi, którzy czytają naszą stronę, teraz będą wchodzić na unfamusic.com i klikać i słuchać i śpiewać, że nie potrzebują trzech rąk między innymi. Szkoda im na to czasu. No szkoda im na to czasu, tak. Dokładnie. Cóż, liczymy na wasze komentarze, drodzy słuchacze, pod tą audycją i niestety głupio prosić, ale o jakieś dofinansowanie, bo naprawdę ten sprzęt to już jest po prostu gówno, na którym nadajemy. Ujaśka. Tak, jak nas dofinansować, to możecie zobaczyć na stronie pedasite.pl, z prawej strony klikając takiego fajnego tableta, na któregoż to ekranie wyświetla się napis wspomóż. Tam jest numer konta i tam możecie przelewać dowolne kwoty. Pamiętajcie, że każda złotówka się liczy, bo jak każdy przeleje po złotówce, to jakaś tam suma się na pewno uzbiera, na przykład na nowy procesor. Właściwie używany dobry procesor, może tak. Na cuda nie liczę i już ta audycja będzie znacznie lepiej wyglądała. Oczywiście, jeżeli wam się podoba, bo jeżeli wam się nie podoba ta audycja, to jej po prostu nie słuchajcie i tyle. Na sam koniec tutaj 3-minutowy miks Unfy przygotowaliśmy z prezentacją całej twórczości twojej. Tak, podejrzewam, że wybrałeś swoje najlepsze kawałki do tego. No, najświeższe z najlepszych, najlepsze z najświeższych. Tak, według ciebie? Właściwie są tylko dwa, ale... Tak. Myślę, że prezentują dość szerokie spektrum dźwięku. Dokładnie. To będzie puszczone na sam koniec tej audycji. Oczywiście zapraszamy za 2 tygodnie, bo wtedy będzie następna audycja Geek Cloud. Kolejna audycja będzie za tydzień, ale to będzie audycja mobilnych, o czym jeszcze to tradycyjnie nie wiadomo. Ale jeżeli wy wiecie, o czym chcielibyście pogadać z nami, bądź o czym chcielibyście, żebyśmy sami pogadali do was, to piszcie podcast@pedasite.pl. Bądź w komentarzach, na przykład pod tą audycją. Można też składać propozycje oczywiście na IRC-u. Freenode serwer się zwie, a jego kanał to #pdasite. Tam zawsze ktoś jest od nas i można rozmawiać na różne tematy. Audycja Geek Cloud następna najprawdopodobniej będzie o serwerach dźwięku. No ale zobaczymy, czy będzie to temat na cały odcinek. Zapraszamy oczywiście tradycyjnie do śledzenia naszej audycji i tego, co się dzieje w niej na Facebooka. facebook.com/pdasite bądź na stronie pdasite, po prostu z prawej strony wystarczy, że klikniecie w przycisk lubię to i już będziecie śledzić. Tak. No, to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie pominąłem. Dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że byli razem z nami, że słuchali, że pisali i dziękuję za to, że sobie nie poszli, jak wypieprzył nam się po prostu Windows. Aby się nie wypieprzał, to tak jak powiedziałem, po prostu dofinansowujcie nas, bo to trochę kosztuje niestety, może nawet bardziej niż trochę. Mam nadzieję, że za tydzień już nie będzie takich problemów technicznych. I cóż, żegnamy się z wami. Audycję tą poprowadził kto? Prócz mnie? Damian Statkiewicz, zwany także Damist. Dzień wielkie za zaproszenie. Dzięki za obecność, za przybycie. Świetna naprawdę audycja, moim zdaniem, była. Prócz tego w mojej sprawie. Tak, ja mówię ci, zmień nazwę tego nagrania, przy którym to wywalił, ale urwał. I Bartosz Zasieczny, który nie wiem, czy jeszcze wśród nas tutaj jest. Jestem, jestem. No, musisz się pożegnać. No to żegnam wszystkich. Dzięki za również za udział. I zapraszam wszystkich za tydzień. I zamiast outro będzie miks 3-minutowy z muzyką Unfa Music. Wkradł nam się ten przezły dźwięk GSM. Był przykład miksu muzyki UNFY, zunfamusic.com. Zapraszamy do słuchania radiokontestacja.com, słuchania muzyki na unfamusic.com i podcastów tamże umieszczonych oraz odwiedzania strony pedasite.pl i dofinansowania naszej działalności. To byłoby na tyle. Zapraszamy za tydzień. Cześć. Na razie.